Nic więcej nie wymyślimy, nie? No raczej tak, no nic więcej jakoś... Nie, no mamy twój wokal nawet wtedy, jakbyśmy chcieli zostawić raz PZ, żebyś to robił, a później raz ty. To byłoby fajne na sam koniec jeszcze, żebyś jeden refren na sam koniec, gdzie podwójny, masz ty jedną... Czyli masz z czego, konstruować. Mam. Czyli mogę sobie stąd pójść spokojnie, ze spokojnym sumieniem. Dziękuję bardzo za współpracę jeszcze raz, było bardzo miło. Z tej strony Słuchawek. Pozdro.